svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika. Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore, sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelešanu uzvišene riječi. Soba put vjernika vam nudi široki izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. Ja pogrešim, silazim. Ona je pogrešim. Dosta te. Nemoj nas uli za nos. I ako budete imali tegobe na dersovima, pa odeš kući pa kažeš šta je ono rekao, da li je ovo mislio ili ono, ja stvarno ne znam. Je li onako ili onako, nemoj više dolaz na taj ders. Kad bi ga držao, ne znam ko. Ja oni min zamani ma ara fihi min ikhtilaf fasha ma bayna ahlihi yasuni min zamani Najmanje zlo, radim u tvornici gdje se prodaje alkohol. Mogu li da radim u odjelu gdje se proizvodi vino? To je manje stepeni od konjaka. 1%. Može, nije problem, to je manje zlo. Izlaze napad, nisu firme, bila. To ti je odgovor. Viš ako moraš stvari, molim motore, da ne radi nikako. Šta da radiš? Pa nema šta jesi. Ne moraš, nije. Ti je Allah oslovio da živiš haramom. Allah ti je zabranio haram. Zar će grijesima Allah pomoći svoju vjeru? Zar sa grijesima da pomogne svoju vjeru? Kakva bi to bila vjera? Kakav je to din islam? Kada se on grijesima mora uzdizat nešto što je usavršeno i kompletno, trebaju mu tvoji grijesi. Treba da sviraš na stadionu, moj umete, u dalalet vodimo te. Treba da sviraš, šta mene briga, šta vama misli u islamu, ne interesuje me uopšte. Da me briga šta i svaki nevjernik misli o njemu, ne interesuje me. Meni je obaveza da ga prikažemo na tim kakav jest. Zbog čega je sve ovo? Zbog straha za imetak i zbog straha za svoj život. Zato se fetve izdaju grijesima manje zlo. Šta je manje zlo od samog zla u kojeg si upao? هل انتهيتم بعقل عن مناهيه يسوني من زمان Pa dobro, ako se može ući, da ja budem sudija, negdje advokat, je li tako? Primate danas, ovo nije problem, udario je čak. U ime države, ja ti presuđujem manje zlo. U zakonu stoji 9 godina, dobit ćeš 8 godina i 4 mjeseca. Ha? Katastrofa. I jesi mi valio svaka čas. Nemoj mi više valjati, čini ti. Bolje da mi petar onda se uvijek, kad je već tako. www.pautalk.com Soba put vjernika. قد أذهل القلب منه ما يعانيه وليس لي واشتاكا فيما ألم ما سواها وليس لي واشتاكا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في نار سوى زهوالا pripada الله تبارك وتعالى Gospodaru nebesa i zemlje, onome koji je sve stvorio, njega slavimo, njega veličamo i od njega oprost i uputu tražimo. I neka je salavat i selam na njegovog miljenika, posljednjeg Allahovog poslanika, Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, njegove ashabe, i neka je salavat i selam na sve one koji ga slijede i one koji su ga slijedili i one koji će ga slijediti do sudnjeg dana. A zatim, najispravniji govor je govor našeg stvoritelja, Allaha tebareke ve teala. Najbolja uputa je uputa njegova posljednjeg poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Najopasnije stvari po islam su novotarije, stvari koje nisu utemeljene, niti su rečene jezikom Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, nisu utemeljene na dinu. To su novotarije. Poštovani džemate, svi smo svjedoci da se danas pod navodnim znacima nešto dešava neobično. Na globalnom planu i ekonomski i u džihadu padaju ekonomije, padaju taguti, padaju države. Međutim, raduje se onaj koji zna i koji je znao i vjerovao svome gospodaru da će taj dan sigurno doći. I on će doći, vallahi. Da bilo kakav tagut ili neko ko misli da može da vodi uređivačku politiku onoga što je Allah stvorio, mora pasti. Sigurno. Ovo nije njegovo. Ovo je sve Allahovo. Ovo nije tvoje, pa da ti upravljaš. I raduju se oni koji su znali to. Međutim, pojavit će se velika žalost i tuga u srca oni i u srcima oni koji nisu bili dovoljno ubjeđeni da će ovaj put trasiran stazama Muhammeda alejhi salatu vesselam zasigurno nakon iskušenja davati plodove i na ovom i na onom svijetu. Pa se umet takvi uvukao strah, braćo moja. Strah za šta? Za dvije stvari. I za koga se i te kako kriju sve ove fetve ili letve kako hoćete i ovi ljudi koji prodaju Allahovu vjeru. Indirektno i oni koje je teško prepoznati da je prodaju, ali uzvišeni će i razotkriti. A te dvije stvari su strah za dunjalu i strah za život. I nije čudo što su ove dvije stvari i te kako se iza njih krije nešto veoma krupno. Zašto? Zato što Allah te bareke ve teala kada poziva i poziva robove da sklope sa njim trgovinu, navodi upravo ove dvije stvari. To ćemo kasnije pročitati. Zašto ljudi pokazuju i jasno se vidi da je strah za svoje imetke, za pare i strah za život. Zbog čega? Zbog čega se pojavila ova strah, stvar u srcima ljudi? Zbog pogrešnog ubjeđenja. Zbog pogrešne akide. Pa se zbog pogrešne akide kod tebe pojavi nesigurnost da ova vjera donosi za sobom plodove akide, a to je sigurnost. Zašto si postao nesiguran? Zbog čega si nesiguran? Prepao si se raketa. Prepao si se Obame, aha. Onog trolja u Tunisu. Jesi vidio kako ostavi svoj narod? Pobježe tamo gdje je najsigurniji, u Saudijsku Arabiju. Ne treba biti posebno pametan da se zapitaš kako Saudijska Arabija lopove dočekuje. Lopov pokrao zlato i pobjegao tamo. Što nije pobjegao u Ameriku? Zato što zna da će u Saudijskoj Arabiji bolje proći. No comment, jel da? Najbolje. Međutim, govorimo o drugim ljudima. Onima koji su sigurnost upute zamijenili za dinar i dirhem. Zamijenili za dinar i dirhem. Pa sklapaju ugovor sa kim god hoćeš. Samo da bi on dobro profitirao. I da ga niko ne dira, da nema straha i da ima para. Kaže Allah te bareke ve taala, onima koji su sigurni i na koji način su sigurni i zbog čega su sigurni. Kaže Allah, ellezina amenu velem jelbisu imanehum min zulmin ulaike lehumul amnu ve hum muhtedun. Biće sigurni samo oni koji vjeruju i svoje vjerovanje sa širkom ne miješaju. Pogledaj kako Allah te bareke ve taala govori. Biće sigurni samo oni koji vjeruju. Od čega? Zar da prodaješ kompletnu vjeru nekome u koga nisi siguran? Ne vjeruješ ti kako treba svome gospodaru? Da mu vjeruješ kako treba, ne bi prodavao i ne bi iz ove apsolutne sigurnosti bježao u nesigurnost. Pa bježiš od Allaha gdje ti je najsigurnije, a Uzvišeni kaže bit će sigurni samo oni koji vjeruju. I ti si nesiguran po navodnim znacima za ovu vjeru. Ne. Ti si kod sebe proizveo nesigurnost. Pa si pobjegao i bježiš da sklopiš ugovor sa svim i svačim, a nećeš sa onim koji dosljedno ispunjava svoje ugovore. Kaže Allah te bareke ve taala, tražeći trgovce, tražeći one koje nije strah, obratite pažnju, braćo moja, ni za imetak, a ni za svoj život. Upravo za ove dvije komponente Uzvišeni nudi trgovinu. Pa kaže, ja i veledine amenu, hel edulukum ala tijaretin tuđikum min adamin alim. O vjernici, hoćete li da vam ukažem na trgovinu? Uzvišeni pita i čeka svakog od nas. Ja i uheledine amenu, o vi koji vjerujete, o vjernici, hoćete li da vam ukažem na trgovinu koja će vas spasiti patnje nesnosne? Pa Uzvišeni navodi dalje u kupoprodajnom ugovoru. Tu minune bilahi wa rasuli etu džahidu nefise bili lajbijemu valikum ve anfusikum. Oho! Kaže, vjerujte u Allaha i u njegova poslanika i borite se na Allahovom putu čime? I mecima svojim i životima svojim. Evo ti te dvije komponente. Borite se na Allahovom putu i mecima i životima, ali na Allahovom putu. A ne da bježiš od Allaha jer mu ne vjeruješ u ovu trgovinu. Ne vjeruješ da će ti ova trgovina profitirati sigurno. Ili ne vjeruješ Allahom nikako. Ili misliš da nećeš dobro proći. I pogledajte, upravo za ove dvije stvari Allah te bareke ve taala traži kupce. Traži Uzvišeni kupce. Danas ove kupce ne traži niko. Sami idu. I kažu, evo, da sačuvam imetak, evo ti i moj život u tvojim rukama. Radi šta hoćeš, samo me nemoj dirat. Pa su sklopili i sklapaju ugovore sa raznim fićfirićima gdje ugovori sigurno neće proći dobro. sigurno neće proći profitabilno. Samo zato što ne vjeruju Allahu te bareke u ta'ala. Što ne vjeruju da ovaj kupoprodajni ugovor, ali da uložiš život i da uložiš imetak. Zar ovo dvoje danas nije najdraže ljudima? Život i imetak. A upravo ove dvije stvari uzvišeni poziva ko će da sklopi. Nije naredio, ne moraš. Ne moraš ti, rođo moj, tvoj problem. Ali upravo ove dvije stvari Allah te barek ve ta'ala poziva i čeka da se sklope ugovori. Ko hoće, budem, ko neće, ne mora. Ko vjeruje da će mu ovo donijeti sigurno dobit, on će potpisati. I kad potpiše, više nema igre. Zašto? Zato što vjeruje. I otkuda onda ako ljudi nesigurnost? Zato što su svoje vjerovanje sa nečim pomiješali. Zato što su svoje akide pomiješali sa nečim što nisu svijeli nikako. I onda se kod njih pojavi strah. Strah od svakog, osim od Allaha te bareke ve taala. A strah od Allaha je ibadet. Strah od Allaha je ibadet. I onaj ko je sklopio, ko hoće da sklopi sa njim ugovor, on će dobiti kod sebe šta? Inne ledine kalu rabbuna Allahu, thumma istaqamu. Oni koji kažu naš gospodar je Allah, istraju na tome. Na čemu? Na onome što su rekli naš gospodar je Allah. Fela khaufun alehim wala hum yahzanun. Za njih nema straha, nema ni tugovanja. Za njih nema straha i nema ni tugovanja. A nas kao bajagi strah za din i za sunnet, pa bježimo onima za koje mi vidimo da su jaki, da su kompetentni, da mogu da nas štite. Licemjerstvo i obmana. Bježi Allah. Što njemu ne ideš? Zašto njemu ne ideš? I što je još gore, nezapamćena generacija ljudi kao što je u ovo današnje doba. Nezapamćena generacija učenjaka, daija, alima. Pogledajte, braćo, kakav spisak kad bi pravili. Da svi žele da sačuvaju din grijesima. Svi do jedno. Kad kažem svi, mislim na one koji su zato predijelili. Kamata može. Muzika može. Miješanje muškaraca i žena može. Sa novotarima može. Sa fasicima pravi džemate. Sve može. Kao za dobrobit islama i muslimana. Svatate. Sve su ovo grijesi. Neki veliki, neki mali. Zar će grijesima Allah pomoći svoju vjeru? Zar sa grijesima da pomogne svoju vjeru? Kakva bi to bila vjera? Kakav je to din islam kada se on grijesima mora uzdizat? Nešto što je usavršeno i kompletno, trebaju mu tvoji grijesi. Treba da sviraš na stadionu, moj umete, u dolalet vodimo te. Treba da sviraš da bi se islam prikazao. A? Šta mene briga šta obama misli o islamu, ne interesuje me uopšte. Šta me briga šta i svaki nevjernik misli o njemu, ne interesuje me. Meni je obaveza da ga prikažemo onakvim kakvam jest. Zbog čega je sve ovo? Zbog straha za imetak i zbog straha za svoj život. Zato se fetve izdaju grijesima manje je zlo. Šta je manje zlo od samog zla u kojeg si upao? Šta je manje zlo? Radim u tvornici gdje se prodaje alkohol. Mogu li da radim u odjelu gdje se proizvodi vino? To je manje stepeni od konjaka. 1%. Može, nije problem, to je manje zlo. Izlaze napad iz firme, bola. To ti je odgovor. Još ako moreš, pokvarim one motore da ne rade nikako više. Pa šta da radiš? Pa nemam šta jesi. Ne moraš, nijesi. Nije Allah uslovio da živiš haramom. Allah ti je zabranio haram. To je osnova. A ne, ja sam se prepone ne lažu. I pogledajte, svi oni koji bježe tim fetvama, puni su para. Reće, bjedajće. Njemu ne treba. On nema šta da sačuva. Zato siromasi prihvataju i drži ovaj din. I oni će čuvat. I daju glavu za njega. A bogataš teško, Bog. Audi A13, valja ostali. 100.000 eura na računu. I bježi iz Tunisa tam. Kup, u Saudijsku Arabiju. Ha, Allahu ekber. Zamislite da su lopovi bježali u džemat Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Tamo nam je najsigurnije, neće nas Muhamed irati. Još smo ukrali 600 zlata, nemoj nas. Tako mi Allaha, kad bi čiji moja Fatima ukrala javio i ruku Osijeku. Ma osjećite mu i glavu i ruku onom što je došao tam, koji je to davno zaradio. Pobjegao tam gdje mu je najsigurnije. Svako bježi tamo gdje mu smatra da će biti najbolji proć. Nama je da bježimo Allahu, tu nam je najsigurniji. Potpišimo ugovor pravođene, tu si najsigurniji. I nemoj se kriti. I nemoj pokušava da se kriješ iza fetvi koje su većinom grije. Nabrojao sam samo malo. Da ne govorim šminkanje žena, mijenjanje identiteta. Nemoj, kaže, ne možeš takav ući. Što ne mogu ući? Hajde, što ne mogu ući ako ne mogu? Smiješ li mi reći? A to indirektno govori. Aj, malo si neuredan. Nosio si brada ti duga, pokratio si hlače. Nemoj, ovdje se ulazi s kravatom. Što je to tebe sina, budiš muslima, mene nije. Ja ću ući ovako u parlament, svejedno mi. Ne kao političar, nemojte pogrešati sve. Pustite me, ja ću ući. Vam 10 minuta nešto samo kaže. Nećete uspjeti, nikad. Nećete nikad uspjeti. Nikad niko neće grijehom doći do Allaha. Najmanji grijeh. A pogledajte, šta se radi danas? Grijesima se želi doći do šerijata. To je nemoguće. Kada bi uspjelo, ja bi se odrekao ove vjere. Ja bi je se odrekao. Kakva je to vjera koja se mora uzdići grijesima? Moramo evo s dedu posjetiti. 2-3 kamenčića u desni, u levi 2. Za bereket. To vjera. Zamislite. Da Allah pomogne takav džemat. Preko ajvaz dedinog bereket. Kamen. Ha? Ili dobre vode. Ili preko parlamenta. Da uđeš i kažeš, gospodaru moj, pomozi nas. Danas smo završili sjednicu. Primi naše dove. Pomozi nas, mene Dodika i ovi, da dođemo do salameta. Ha? Treba ščipit pa ovu dovi. Treba dobro ščipit. A dova srži badeta. A ako digneš ruke, prvo imaš sunnete dovi. Onda, da, prvo moraš voliti oprost za grijehe. Kažeš, gospodar moj, prosti mi grijehe. Pa prije 2 minuta si ga uradio. Nemoj sad lagat. Jer da bi primila se dova, moraš. Nema, smije biti harama. Ili ovim što po džamijama. Kad se ono, onaj sa onim dobro namjesti, onda se oni svi okrenu i onda onaj nabraja. I na kraju kažu, alhamdulillahi rabbil alamin, ovo je zlače. Tebe, Allaha, gospodara svijetova, hvalimo. El Fatiha. Ovo je zločin, braće. Ibadeti koji nisu ibadeti, novotarija nema kakvi nema. I na kraju, tebe, Allaha, gospodara svijetova, hvalimo. Primi naše ibadete. Zar da Allah primi grijehe kao ibadet, braćo moja? To je ružno mišljenje o našem gospodaru. Zar da Allah primi grijehe kao ibadet? Ja bi se odrekao ove vjere. Ko mi kaže da to može i da ide ja dokaže, ja ću je se odreći. Ja ću je se odreći. A mi kažemo ne može. I neće nikad. Allah će primiti samo ono što je objavio. I tako je opasno. Kriti se iza svojih fetvi, iza ovog dunjaluka. I vi pogledajte da je toga danas puno. Međutim, ovih dana lica im se polako tapaju. Zato što gledaju šta se dešava. Vi ste vidjeli kako je velika ulema došla i hvalila prije 2 mjeseca onog lopova što je vodio u Tunisu državu. I za 2 mjeseca Allah te ponizi. Ti ga hvalio, a on lopov. A ti šehul islam. Kako ti onda besiru imaš? Kako ti to vidiš? Nisi vidio toliki lopovluk kod njega, a? Eto, sad je došao za tobom tam. Vidio je da si mu donio fetvu koja mu paše. I zlato, i metak, i strah. Došao u bezbjednost. Da Bog da zaglavi u Afganistanu. Što nije tam pobjegao? A? Pećin. Kao vi pitaju. 6 tona. Sad ćemo mi. I stopite ovo zlato. I tebe i ovo zlato. Međutim, braćo, moramo čuvati sunnet. Čuvanjem sunneta i vjere čuvamo sebe. Ne čuvaš ti mene, bola. Čuvaš svoj džennet i svoju bitaku na kojoj piše la ilaha illallah. Ali mora pisati la ilaha illallah, ne mora drugo. Čuvanjem sunneta čuvaš sebe, bola. Ako hoćeš sebi dobro, vjeru. A to što će milion ljudi ući u džehennem, pa i ti kao jedan jedini sa njima, kakva ti korist? Kakva ti korist? Što će milion ući u džennet, i ti jedan, kakva ti korist? Samo sebi koristiš. Omer ibn Hatab dolazi poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i donosi listove Tevrata. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem kad je ugledao, pocrvenio se. Zacrvenio se sam i naljutio. I kaže Abdullah ibn Abbas, Omer kaže, vidiš li poslanika? Vidiš li da je ljut? Omer ugleda poslanika, kaže, raditu billahi rabba vabi islami dinan vabi muhammedin sallallahu alaihi wa sallam nabijen. Zadovoljan sam da mi je Allah gospoda, da mi je islam vjera i da mi je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam poslani. Dolazi Omer sebi u sekundi. A Tevrat donosi listove Tevrata, objava. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, tako mi Allaha, da je Musa alaihi salam živ, morao bi da slijedi ono sa čim ja dolazim. Vidi danas koliko ljudi ima koji su kompetentni i vredni od Musa alaihi salam, pa mogu da sebi zaberu šta hoće. Vjerovjesnici, poslanici moraju njega slijediti, Muhameda sallallahu alaihi salam. Ko je bio imam Isra i Miraj? Braćo moja, ko je bio imam njima? Pečat svih poslanika bio imam Musa'u, Ibrahimu, Ademu alaihissalam, Junusu, Isa'u alaihissalam, svi su bili za njega, a imam je bio ko? Muhammed sallallahu alaihissalam. Ibret i pouka. Imam je od sunneta. Imam je od sunneta i za njim ideš. Za njim ideš, jer za njim je morao ići Musa alaihissalam. I svi da dođu moraju za njim ići. Moraju ga slijediti. Međutim, nekom je teško, a nekom nije teško. Teško je onom kome je teška ova vjera i sunnet, a lahko je onom kome je lak i koga voli. Jednostavno. Da ne može biti jednostavno. www.autalk.com Soba put vjernika. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama je se teško rastati od dunjalka. Drag nam je život. Koliko je ovo vrijedno kod Allaha, govori upravo činjenica u ajetu koji smo malo prije rekli. Da Allah upravo za ove dvije stvari traži trgovca. Traži ko će potpisati ugovor. Taj ugovor se, braćo, potpisuje ovdje. Zašto ovo konstantno govorimo? Zašto stalo konstantno sunnet, din, vjera, islam, izvor, zašto? Odgovor je jednostavniji, jednostavno da tako ne može jednostavniji biti. Zato što je to jedino što ćete uvesti u džennet. Zato što je to jedino što ćete uvesti u džennet. Ništa drugo, sad će drugo ne možeš ući. Kada bi sad došao Musa a.s. Zamislite, vjerovjesnik, da on drži drs i počne govoriti o Tevratu ili nešto što je sve derogirano Kur'anom, ne možete ga slijediti. Da dođe Ibrahim a.s. ne slijedite ni njega. Adem a.s. ne može. Jusuf ne može. Zamislite. Zamislite da dođe neko od njih. Da ode Salih a.s. Hud a.s. Nuh a.s. da ti drži drs i da ti moraš ustati reći stane. Samo sunnet. A šta su? Šta su onda ovi? Ili mi manji koji ne možeš se poreći sa njima? Kakva je to onda hrabrost da ti ustaneš i kažeš ovo radite, mi moramo ovako, moramo ući. Gdje već više ne moramo ući, samo da bi stanje bilo bolje. Šta misliš, kakva je onda situacija? Zašto smo onda i upali u situaciju kako jesmo? Grijesima se želi doći do Allahove vjere. Širkom i kufrom. Vraćo moja, grijesima se želi, pogledajte. Kad dođete kući, sjedite i razmišljajte malo, pa ćete vidjeti. Sve je, samo što nije sve dozvoljeno. Sve dozvoljeno. Samo da bi tebi bilo dobro. I da bi ti kod tog koji ti to dozvoli, da bi ti kod njega imao autoritet, njega kao ličnost. A viš kako on oštrouman, dozvolio mi da ja dignem kredit. Kaže 1%. Dobro. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najmanji vid kamate kao da vršiš zinalup ili općiš sa vlastitom majkom. Šta ćeš sad? Gdje je oštrovnost? Ko je sad oštrovni? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ili taj kreten koji ti dozvolio to? Digo, 0, koliko god da kažeš, najmanje opet to je isto kao da općiš sa vlastitom majkom. Koliko god da kažeš to je isto. Pa dobro, ako se može ući da ja budem sudija, negdje advokat. Je tako? Primate danas, kaže, dosta, moj slovo nije problem. Udario im čak. U ime države, ja ti presuđujem manje zlo. U zakonu stoji 9 godina, dobit ćeš 8 godina i 4 mjeseca. Ha? Katastrofa. E jesi mi valjao svaka čast. Nemoj mi više valjati, živi bio. Bolje da mi petar onda suri kad je već tako. Sada, za manje zlo. Da jednom ćeš nekad ići cestom pa te zaustavi pa kaj, vidiš, on je tebe pustio. Pa pustaju mene i Srbi bolo. Mene Srbi zaustave Mrkonjić grad, Doboj, pusti Milovan, imaš, nema. Imaš opremu, nema. Kao ozbiljno, ozbiljno. Da imam konopac dao čovjeku malo prije. Nisi imam namjer vješan. A vjerujem ti, hajde, eto vidiš. Nije to, braćo. Nije stvar da tebe neko... Pogledajte svako onaj koji izdaje fetve i daje, ohalaljuje takve stvari. Pogledajte samo njegovo stanje. Nemojte gledati što vam govori, nego pogledajte njegovo stanje, pa ćete vidjeti da upravo iza onog što on tebi govori stoji njegovo nešto. Jer on prvo mora sebi odobriti nešto, da bi tebi dozvolio. Prvo sebe mora srediti. I vidjet ćete, obratite pažnju, da iza njih kako uvijek nešto stoji. Uvijek leži, jel da, zlato, kuće, auta, 2, 3, 4 žene. Ili pokoja ovakve sa strane, jel da? I za takav da ti daje onda, da ti govori o vjeri. Da ti govori o vjeri čovjek koji ti svjesno govori, ja znam da je to grijeh, to je haram, ali. Ja znam da je to grijeh, to je zabranjeno, ali. Odlično, jesi pametan. Vidiš, ja nisam mogu ti izreku da je to zabranjeno. Pa ja i tražim Boga koji će mi dozvoliti ovo. Meni je Bog, onaj koji je sve stvorio, zabranio to. Ali mi treba novi Bog. Koji će mi, a svjestan sam da će mi donijeti fetvu koja meni paši. Braćo moja, nema razilaženja učenjaka u ovom. Kad ti treba fetva, i ako odeš učenjakom, znaš i ubijeđen si da će ti dati fetvu koja je oprečna Allahu tebareke ve teala, ti si njega uzeo sebi za Boga. Znači, ubijeđen si da će ti dati fetvu koja ti štima. Znaš sigurno će ti dati. A ti moraš otići da, eto, da bi bio miran u svom širku. To je stvar koja te izvodi iz vjere. Nema sumnje. Zašto? Pa vidiš da upravo ti tražiš, ti si upravo krenuo da tražiš sebi novog Boga. Znaš da ti je Allah to zabranio. Ubijeđen si u to. I ubijeđen si podlači da će ti ovaj dati fetvu koja je pogrešna i oprečna. Klasični širk. E zato i govorimo. Zato i govorimo čuvajte sunnet, ne dajte ga. I čuvajte ovu vjeru i glave gore. Glava mora biti gore. Ova vjera nudi ponos. Kaže Omer ibn Hatab. Allah nas je uzdigao islamom. A? Islamom? A islam nisu grijesi. Islam nisu grijesi. Ako hoćeš da budeš uzdignut, ne možeš biti kao muzičar uzdignut. Nećeš sigurno. Mačku gore i pobjesta. To je samo prividno. Nego guraj Allahovu vjeru. I nemoj se obazirati šta će ti se desiti. nemaš potrebe, umrećeš skiraj sigurno. Kulu nefi daj kad on mel, siguran si. On će doći po tebe, kad tad dolazi. Samo se pripremi da ga dočekaš. Pripremi se da ga dočekaš. Vremena koja su iza, ispred nas, pokazuju zasigurno, zasigurno, propadaju faraoni ovog vremena. Zapamtite, ako ne dočekamo, oni koji dočekaju, zapamtite dobro da ćete gledat kako ih narod davi vlastitim rukama. One koji su oni godinama tlačeni. Propašće Egipat, propašće Jordan, otiće ulema iz Saudije, Tagutska ulema, na njih mislim. I oni koji su zatvorili na hiljade i stotine hiljada muđahida, muslimanki i muslimanske djece, ljudi uleme, propašće svi, zapamtite šta sam vam rekao. Zapamtite zato što Allah ne voli nepravdu. A da bi zaradili propast, da bi dobili propast, morali su zaraditi. Faraon, da bi bio vječno u džehennemu, mora zaraditi džehennem. Zato Allah pušta njima ovdje da naoru, da zarade i da ih onda kazni. Wikileaks, ha? Eto ti naše obavještajne službe. Vajam korune, vajam korula. Mi ne možemo sačuvati, ne možemo auta zaključati. A oni su toliko čuvali svoje baze podataka koje evo izađoše napolje. Pogledajte Hamasa u Palestini. Koliko im je trebalo da skontaju da je onaj Abbas kretin. Prevario je čovjek. Dogovarao se sa Obamom kako da im prodaje teritoriju. Zašto to nisu prepoznali? Zato vam ovo i govorim. Učite, tražite i dobite Allahu da vas uputi sve nas i sve muslimane. Otvarajte literaturu, tražite knjige i ne dozvolite da vas bilo ko, makar brada do ovdje bila, da vas vuče za nos. Nemojte to sebi dozvoliti. Zato što ako sam ja ovdje na mimberu, pa nisam ja se popio da vas zavodim ovdje, nego da zajedno radimo za džene. Ja pogrešim, silazi. Ona je pogreši, dosta te. Nemoj nas vuče za nos. I ako budete imali te gobe na dersovima, pa odeš kući pa kažeš šta je ono rekao, da li je ovo mislio ili ono, ja stvarno ne znam. Je li onako ili onako, nemoj više dolaz na taj desu. Kad bi ga držao ne znam ko. Da te ja pošaljem voda ovdje, ti ideš kući, nemaš pojma šta sam ti rekao. Jes ovo onako ide, ali može to, nije problem, a dobro vremena staka. Ima mišljenja, mišljenja ima, misle ljudi, svi su mislili, razmišljali. A šta je sa dokazom? Nemojte da vam se protura ova šubha. Mišljenja ima. Ej, vidiš, nema, gledam neki dan jedno, deme para ovako drži, samo mu dodaju. Imaju trojica četvorca koji mu samo dodaju pare, on baca, svadba. Ne znam, kuće sa njima. Ima mišljenje da je to dozvoljeno. Šta ćemo sa dokazima? A kraj njega pjevačica, no comment, sva gola. I to dozvoljeno. Pa dobro, vidiš, on pet srmas često me. Ja. Neko će pojest bananu iz te svadbe, jeste hoće onaj što će naći u kanti za smeće kad je baci, on će sigurno tu naći. Mišljenje i dokaz su dva različita pojma. Zato dobro obrate pažnju, kad vam se govori ima mišljenje potop, ima mišljenje, ima mišljenje, znam ja da imam mišljenje. Ali ima dokaz je nešto sasvim drugo. Dokaz je znači ono što je zapečaćeno i halas. Kao kad se govori o meseli namaza. Ima mišljenje, ima ovo, ima dobro. Dobro, kad se podijelimo, hajmo na dokaz sad. Hajde da čujemo sad mišljenje. Nije Šah Reze Pahlavija, nego Omera ibn Hataba, Abdullaha ibn Abasa, Muaza ibn Džabela, Ali ibn Abi Taliba, Usmana. Hajmo kod njih. Huzefe, Džabir ibn Abdullah. 17 ashaba prenosi konsenzus svih ashaba. Onaj ko ne klanja da je nevjernik. Kome se ne sviđa njegov problem, moj nije. Evo ti dokaz. 17. Prenosi konsenzus ashaba. Zar se to ashabi mogu složiti na nečemu što nije ispravno? Ne mogu, urađu. Ne mogu. I zato kažu mišljenje Šah Reze Pahlavija tako ispali prioritetnije od mišljenja ashaba. To je katastrofa. Zato i zapadamo u ovo. Zato i zapadamo. Ova vjera je tako laka i jednostavna i lijepa. i osjećajna, ova vjera se osjeća, plod ove akide, ako ti je ispravna, ta akida ti nudi plodove da te rastereti ovi gluposti, rastereti te dunjalka, rastereti te bidata, rastereti te kufra, širka, to ti nudi ova akida. I ti budeš od onih felaha u funalehi, valahom ja zenu, niti imaš straha, niti tuguješ. Znači ćeš to govoriti? To nudi islam. I oni koji vam nude takve opcije, to je sigurno ono što u vama mora proizvesti želju za Allahom te barake od ta'ala. A nemoj da ti ja ovdje govorim sad vremena, da ti samo onda 5 mjeseci razmišljaš o jednom direktoru za koga sam ti ja govorio da bi moglo se tamo ući. Ti samo gledaš kad ću kod onog direktora da se odjedne. Ne. Ders i akida u tebi mora proizvest da samo govoriš tebi kad ću Allahu. Pa kada njemu da idem u goste? Kad ću njemu da odem da vidim šta mu dočeka? Ha? Spremi se ovdje. Nemoj kad trebaš na biro, tam kad trebaš umar se prerađeni munje, kad ulaziš u institucije gdje su oni, jel da? Pum, pod bicikla zadnji zapas ovdje. Šta je? Vidiš da vas nikako vas ne mogu. A spremi se za Allaha, kad staneš u namaz, kad doviš Allahu, kad hoćeš da ibadetiš, da mu dođeš u goste. Ako hoćeš u petak na sofr, u džennetu, Boga mi moraš se podruti. Ako hoćeš da jedeš u petak na sofri, sa svim, i da vidiš Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ako hoćeš da vidiš Omera, moraš ovdje izabrati društvo. A to su oni. Izabrat njihovo društvo i da onda sjediš sa njima u društvu. Da vidiš Aliju. Salam aleikum Alija, kako si? Ti si Ali, Allah, akver. Pričali smo mi o tebi. I u zatvoru smo o tebi govorili. I oni kad su nas ganjali, poslanik, ovo je naš poslanik, Allah, akver. Evo Muhameda ljudi, Allah, akver. Muhameda moraš ovdje upoznat. Ovdje ga moraš upoznat. Pa kad te duša, kad se spomeni poslanik se sve ili Allah te varga tala, duša ti se odmah razneži. Odmah, kad skreš, volio bi ga vidit, kosa duga, brada, ni crn, ni bijel, u džennetu ćemo biti drugčiji. Ali eto da ga vidim, Allahu akbar. Ti si naš poslanik. Tebe smo mi slijedili, ali jesmo i na velajne bili. Ali nek smo. Nek smo, od sada te zagrlim, te stisnem, Allahu akbar. Ako hoćeš njega da stisneš, moraš i sunet stisniti ovdje. Nema druge. Stisni dobro. Ako hoćeš da vidiš Allaha, moraš se dobro potruditi. Moraš dobro pripremiti sebi stazu. I uđeš kad se bude jelo i onda se ukaže li gospodar te varbi dao. Evo naš gospodar, Allaha. Sad ga nemoj ni pokušao zamišljati. Ali ćeš vidjeti Allaha, inšala, molim Allah da ga vidimo. I on kaže, nama se neću nikad rasrniti. Nikad. Vječno ćete biti mladi, uživajte. Ih, ko ne voli uživati. Pitajte ove fičveriće pod njalku. Ove što 8 mjeseci treba im da formiraju vlast. Koja banda, Allaha. 8 mjeseci, svaki sastanak je 100-200 eura. Uvijek ti budi protiv, nije problem. Samo razvuci, što više. Ta me briga što je brašno. Gorimo 2020. U nas to nema. Ne bavimo se lopovima. Pripremi se za sudnji dan. Pripremi se za džennet. Trgovinu sklapaj sa Allahom, bolan. Ma sigurno te Allah neće izdat. Šta ti je? Sigurno, jedino komu ne vjeruješ. Neće te Allah izdat. Sa njim trgovinu. Džennet. Kada se pozove sa perona, voz za Rim polazi sa perona 2, sa polaskom odmah. Ko je se spremio, on se spremio, ko nije, pričiti za nama. Zato se penjte. A Nuhovu lađu, na poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem lađu, penjte se, nije bitno što je na lađi 18 ljudi, nemojte da vas zavarava, braćo. Na Nuhovu lađu samo 18-19 i životinje su bile bolje od onih što su jela uništi. Pa se životinje popišu. Gori su stoke. Nemojte da vas brine što je malo. Kakvo malo? Kakvo malo, braćo? Kod Allaha je to puno. Ako hoćeš da uđeš u džennet, uhvati dobro. Dobro uhvati. Da sjediš sa Haldom i Validom. Pa da vidimo i Omer Allahu Ekber, njega smo zaboravili. Nekako nam on. Kad se spomine Omer, ovi bosanci odmah se ono. Valjda svaku džahlijetu volio tuzlanskim nekom glavu razbiti. Ako veli, takav je Omer vijest. Pa da ga pitaš, Omere, halde stani volan da im reci, kako si ti ratovo? Kako je to izgledalo? Kako? To je društvo, braću. A Allah mi, ko bude to društvo, spominju ovdje, ko bude vizavi tog društva najbolje generacije ljudi koja je hodala zemljom, ko se bude sa njima družio ovdje i sa društvom poslanika salavih sve vjerovjesnika, Allah pravedni će ga uvesti u to društvo. A divno li je to društvo? Allah će ga uvesti njima, da sjedi sa njima, da jede sa njima, da razgovara sa njima. Da vidiš Muhammed Ali salatu wasalam. Salam alaikum poslaniće. Allahu ekber, daj da te zavele, da te i poljubim. Imam pravo gdje neto što hoću. Kad te stisnem da vidim te, Allahu ekber. Jer Resul salatu wasalam kaže Salma, kad je zaplako jedne prilike, pa kaže, pitao ga što plaćeš? Kaže, sjetio sam se oni poslije vas, moji drugova. Pa kaže, sahabi, da nisu mi, ne, kaže, vi ste moja sahabi. A kaže, oni koji će me, kaže, slijediti, a nisu me vidjeli. Pa blago njima. Allah, molim da budemo ti. Amen. Molim Allaha te bareke ve teala da nam grije oprosti u džennet nas uvede. Allah, molim da nas nadahne izdržljivošću, da slijedimo njegova poslanika. Amen. Molim da te bareke ve teala da nas pomogne da potpišemo sa njim ovaj ugovor. Da se ne bojimo ni za imetak ni za svoj život. Amen. Molim Allaha te bareke ve teala da pomogne svoje mudžahide gdje god živjeli, radili, borili se. Molim Allaha te bareke ve teala da nam grije oprosti u džennet nas uvede. Molim Allaha uzvišeno da nam grije oprosti u džennet nas uvede. Allaha molim da nam naše sramote pokrije. Da onima koji su dužni da im pomogne da vrate dugove. Molim Allaha te bareke ve teala da uništi ekonomiju nevjernika. Molim Allaha te bareke ve teala da uništi sve zalime koji su plaćili nepravedne ljude. Molim Allaha te bareke ve teala da ubrza njihovu propast. Molim Allaha uzvišenog da nas stavi u safove mudžahida. Molim Allaha te bareke ve teala da od nas načini ljudine koje će nositi ovu vjeru. Molim Allaha uzvišenog da od nas načini one koji će čuvati sunnet Muhammed ali salatu wasalam. Molim Allaha te bareke ve teala da uputi ovaj narod. Molim Allaha da uputi ovaj narod. Allaha molim da uputi ovaj narod. I za kraj, braća su me obavijestila da vam kažem da su pokrenuli akciju i hvala Allahu, molim Allaha da im dadne bereket. Akciju pokretanja, u stvari pravljenja infoštanda na nekom mjestu u Sarajevo. Infoštand, radi se o dali. Znači, braća će napraviti taj štand, tu će biti leci, već su u opticaju kupovina nekakvih mašina i kompjutira, čini se ne znam čega, već za printanje i za letaka i štampanje CD-ova da bi se moglo dijeliti. Ovo je nešto što treba podržati. Zapamtite, sve što dadnete, vama je na račun. Da ću se zamola da se obavijestiti da od vas ko može koliko izdvoji za, da se podrži ovaj projekat. Pa vas molim u ime Allaha, znam da je teško. Fening. Ko nema ništa, ne kuputi dole. Ima jedan džemat dole, ja njima često govorim, pa kad kažem, haj skupite 100 maraka, nema teoretske šanse. Kaja šanse da skupite. Hvala Allahu da nema. Imamo mi, ne, to je pogrešno sad. Ima, hvala Allahu, i bili smo bogati, čudo jedno koliko imamo. Mi da ne patimo od kamate, pred rata, kredi, nas niko ne ganja. Mi da nam je dobro, on se uvijek mora ostati jedna gledati. Žele vam došlo, jes, kaže, jednu sanduku, gotovo. Ovo je haos. Zato vas posjećam na hajr, dajte, pomažite ovakve akcije. Ovo je dava, znači dava koja ide uživo. Ovo je sunet svih poslanika. I zapamtite šta sam vam rekao. Kada se izađe ovako javno u davu, zapamtite dobro. Tek ćete tad osjetiti bereket i slast i dave imana. Tek tad. Jer dava je srž onoga zbog čega je Allah slao poslanika. Zato pomozite ovu akciju, izdvajajte, dajte da se to spremi, odradi. A uz Allahu pomoć gledat ćemo da odemo jednom i sa megafonom, da im malo za minutu samo ušli, stanite samo malo trgovine, nek stanite. Pa ako nas pogode jabukom, pa što još, dobro bi nam i došlo na malo, i onda tamo pojedemo, jel? Allah vas pomogu svakim hajrom, poslije nas dobaj, alhamdulillah, rabbil alamin, etim usana. www.altak.com Soba Put Vjernika. قلبي أياديه آه رب الذي غامرات قلبي أياديه يسعوني من زماني ما أرى فيه من اختلاف فشا ما بين أهلي يسؤني من زماني ما أرى فيه من اختلاف فشا ما بين أهلي